A introdución era un pouco de hoxe. Bueno, antes de que viñera, estábamos aquí explicando a diferencia entre dereito penal e dereito civil a unhas persoas que viñeron aquí a preguntar. E a verdade é que resultaba moi curioso, non? A percepción que tiñan, porque semellaba que era como elexir entre comida vexetariana ou comida italiana ou outro tipo de comida, que era unha cuestión do menú, non? O sea, que as cousas eran penais ou civís en función de que a persoa intentara pedir un plato ou pedir outro, non? Entón, vos quería dar así algunhas notas características do tema do dereito penal e uns principios básicos que vos servirán, pois, para o resto da vosa vida, non? Para son nocións culturais importantes que teñen unha importancia vital. Bueno, primeiro o por que explicar nunha escola de dereito o dereito penal, non? Para que vos facades unha idea, o módulo que vai dar Esteban, que é de dereito penitenciario, nas escolas oficiais non se estudia, a pesar de haber 70.000 persoas presas e ser o resultado final do proceso penal, que, digamos, é a xurisdición máis importante. O dereito penitenciario non se estudia. Hai quen o considera dereito administrativo, hai quen o considera dereito criminal, hai quen o considera dereito procesal, pero non se ten un coñecemento dogmático nin na carreira de bases fundamentais para poderlo levar a cabo. A súa vez, nas universidades se estudia o dereito penal como unha estrutura basada en un libro xigantesco, enorme, un libro de dereito penal, desfai, o sea, colle, digamos, toda a estrutura do Código Penal e vai delito por delito mirando, pois, todos os elementos que coinciden. Singularmente non hai ni unha sola línea, e o reto que miredes en calquera manual de dereito penal, que cuestione a mera existencia do dereito penal. O sea, se nos empeza falando dunha cousa que se dá, como dicía, por citar a Garrido, que se dá por certa, sin que ninguén determinara cal é a súa necesidade, non? Eso leva a que a xente se forme partindo de unhas premisas bastante estériles e que só si accede a outras escolas e outros pensamentos se percate de que, por exemplo, como decimos algúns entre os que me encontro, que o dereito penal non é dereito. Esa é a primeira premisa, con iso podíamos acabar a clase, cada un se iba para a súa casiña, non? E vou argumentar por qué. O dereito, bueno, se define como, bueno, pues o conxunto de normas que se dan ás persoas para a convivencia e a vida pacífica, non? Eso dicían, bueno, os romanos e na Idade Media, etcétera, etcétera. Obviamente a xustiza é unha cousa distinta, non? O dereito e a xustiza non teñen nada que ver. Aristóteles dicía que a xustiza era dar a cada un o seu. Co dereito, ás veces, dar a cada un o seu non é posible. En teoría, o dereito sería un camiño dereito á xustiza. Pero se perde ese camiño e se acaban en aras do dereito tomando unha serie de decisións que acaban sendo inxustas. Entón é importante ter claro cal é a base e o obxectivo de cada unha das cousas. Singularmente, tamén cando estás na... Nos, bueno, un asterisco polo medio. Bueno, grupo de asociados de fracaso escolar entre os que me encontro, levamos anos facendo unha campaña contra a dislexia escolar e contra as palabras didácticas que non significan nada, non? Son aquelas cousas que se nos din na escola, que as temos que memorizar, pero que non somos incapaces de memorizalas porque non din nada, non? Pluscuamperfecto. Un pouco unha palabra un pouco extraña. En dereito, cando alguén empeza a estudiar, se atopa lendo e algún dos manuais que vos pasei, aparece esa palabra. A palabra positivo. Se fala de dereito positivo. Ti vas lendo, incluso podes acabar sendo un académico, falando en cenas copiosas coa xente. Bueno, es que o dereito positivo e tal. E nunca chegar a saber na vida que é eso do dereito positivo, non? Topeime fai uns meses na parroquia de Enrique de Castro con un tipo que era catedrático de historia do dereito era por Angola ou por ala, non sei se era un día que estaba despois, era un home negro, uns labios copiosos, era moi xoven. E claro, ali estábamos falando de dereito, era unha parroquia, estábamos falando de dereito e de xustiza e un montón de cousas, non? E entón o tipo, por primeira vez, eu en moitos anos, lle escoitei que explicaba, porque a xente que estaba ali estaba falando dos barrios de chabolas, de que non era xusto, de que as persoas nacemos libres, non? Bueno, pois este empezou falando de que a xente perdeu o sentido da palabra do dereito positivo. Entón eu estaba sentado atrás e dixen: "Ah, e que significa dereito positivo?" E dicía: "Bueno, pois é o dereito escrito." E, polo tanto, o dereito positivo é a lei escrita. E digo, vale, eso xa o sei, por dedución, cada vez que viña nas leccións, pois máis ou menos o cheguei a concluir. Pero por que é positivo? Dice, é positivo porque está escrito. E hubo un momento na historia da humanidade que escribir algo nun papel era unha garantía de que eso se iba a cumplir. Os 10 mandamentos de Moisés, a Carta das Nacións Unidas, la carta o mensaxe nunha botella do Stig, non sei. Folios escritos que viñan a significar algo. Verdadeiramente, esa palabra se perdeu cal é o seu orixen inicial, e hoxe en día o dereito positivo é dereito negativo. Se escribe para esquecer o dereito. E se Pera a palabra o escrito frente á xustiza e o xusto. Entón, que sepades que hai algunha xente que din que frente ao dereito positivo existe outro dereito que é o jus natural, o dereito natural das cousas, que é o que ten que primar. Un exemplo o uso do dereito positivo sería o caso de eutanasia que se estaba practicando en Italia, donde o pai, que é o proxenitor desa persoa, estaba pedindo a morte da súa filla, que naturalmente debe ser o acto máis contrario á natureza, pero que ten un sentido filosófico, ético, inconmensurable, que é que non sufra máis, non? Singularmente, frente a esa actuación, se dicía que era ilexítima, ilegal, ou fora do ordenamento xurídico, porque o dereito positivo establecía outra cousa. Entón, esas premisas que parece que solo sirven para falar de dereito medioambiental ou de debates éticos así profundos, estilo Ramón San Pedro, o tema do prestixio ou calquera outra cousa destas características, singularmente a xente se esquece que debería ser a premisa mínima do dereito penal. Si este debe existir, debería existir un dereito penal natural. E cando alguén se lle preguntou que tipo de dereito penal natural, pois alguén decía unha defensa-ataque e poñía un exemplo. Había tribus en Amazonía que cada vez que tiñan que aplicar unha sorte de dereito penal e coercitivo, o sea, que se fai frente a un ataque, pois era a persoa mesma que realizaba ese acto quen se impoñía o castigo. Inda que queda gravado, vai quedar para os anales da historia, hai a xurisprudencia que vamos a citar agora é un home chamado Cabalo, donde había un indio que andaba ao revés. Iba montado no cabalo e andaba ao revés. E tiña unha afrenta con outra persoa porque el cometera algo malo. E el se sentía culpable e andaba ao revés. E se profería toda sorte de maldades para eles, non? Eso que sería o máis amplio desde unha perspectiva política, hai un punto intermedio que se chamaría tomar unha decisión en equidade. Que significa equidade? Pois é outra palabra que parece que quere dicir equino, que ten que ver cos cabalos. Moi poucas persoas saben o que significa. Singularmente, hai un procedimento que ven na lei que se chama xuicio de equidade. E pasa, por exemplo, nas comunidades de propietarios. Imaxinémonos que nesa comunidade de propietarios de aí, que, bueno, coñezo casi todos os veciños, resulta que necesitan un ascensor porque son todos xubilados. Bueno, outro día na reunión de aquí do meu edificio eran todos xubilados. Vale. E o dereito escrito, o dereito positivo, establece que hai unha serie de maiorías e de quórums para adoptar unha serie de decisións, non? Ten que ser por maioría absoluta se modifica as normas de funcionamento da comunidade, etcétera, etcétera. Bueno, pois imaginemos que, aínda así, hai unha persoa que ten que andar en silla de rodas e necesita ese ascensor e non consigue esas maiorías. Bueno, pois se pode plantear frente á xurisdición civil un xuicio de equidade, que é que o xuiz, a pesares de existir unha norma que obriga a que se adopten as decisións dun xeito determinado, fora de ese dereito escrito toma unha decisión en xustiza. Unha, porque entende que eso non está suficientemente regulado, e dúas, porque busca co seu sentido propio como persoa o ben común e dar a cada un o seu. Bueno, pois nos imaginemos que hubiera uns xuices que ante un feito delitivo emitira xuicios de equidade. Pois, por exemplo, se atoparía a un yonqui de Cádiz que acaba de perder a súa muller e seus fillos, que leva 5 días na rúa, o deteñen, o levan sin cordós nos zapatos, a comisaría bota 48 horas, leva os brazos feitos polvo, e o fiscal lle pide unha acusación de 3 anos por portar tres papelinas de heroína, e se o xuez tuvera esa potestade de establecer ese xuicio de equidade, o mandaría para un centro de drogodependencias, lle daría un café ou un chocolate e lle falaría das cousas da vida. E estaría tomando unha decisión xusta e que cumpriría ese servicio do que falaba Aristóteles. No penal non existe xuíces de equidade. Non existe en xeral en nada, pero singularmente en donde debería existir, porque verdadeiramente é que vos estou intentando meter nunha trampa. Donde verdadeiramente se necesita é ali donde se produce a maior das confrontacións, que é no dereito penal. De existir un dereito penal, este tería que ser como mínimo de equidade. Como mínimo que se rexira polos principios do dereito natural de xustiza. Por exemplo, temos documentado no caso de Marisol ou no outros casos, un deles era da cestita de fresas e de un paquete de galletas eran de sésamo, que se lle meteu un furto. Eran unha cestita de fresas, un paquete de galletas e outra cousa máis. Se meteu un furto aparellado unha pena de cadea, que se non sufragaba esas cantidades máis a responsabilidade civil polas cousas que sustraeu, iba a ir a parar a cadea. O paisano se declarou culpable e manifestou que tiña fame, que estaba nun centro comercial, que levaba moitas horas sin comer e que o único que fixo foi coller esas fresas e comelas, acompañadas dunhas galletas. E que colleu o máis barato. As fresas as colleu porque estaban máis a seu alcance. Eso se chama furto famélico. Calquera civilización moderna ou calquer sistema xurídico pois propugnaría adoptar unha decisión de dereito natural. Quen ten fame ten que comer, quen ten sede ten que beber. Todos temos que respirar, temos que ter un sitio onde vivir, necesitamos ser tratados con afecto, cariño, la vida é dignidade, se non é dignidade non é vida, todos son unha serie de principios que determinadas religións os apoderaron para sí, pero non deixan de ser principios absolutamente universais, non? Entonces, bueno, pois esa singularidade que se produce ainda ten outra gradación máis, que se fóramos dicindo, bueno, pois que non se rixa por principios de xustiza, que non se rixa de xustiza natural, que non se rixa por principios de equidade. Bueno, pois que se rixa por un principio que se chama a mediación. A mediación permite en outros órdenes xurisdicionais que se adopten medidas a partir do acordo entre as partes. En casi todos os pleitos civís se fai unha conciliación previa para que a parte demandante e a parte demandada cheguen a un acordo para non ter que emitirse unha resolución. Bueno, no ámbito penal non existe, non só non existe a mediación, senón que está absolutamente prohibida. Se acaba de aprobar un decreto, y digo para as persoas que estén escoitando, así xa de paso xa lle mandamos un saúdo. Justamente aquí hai unha tarxetiña que acaba de deixar este home de Madrid. Se acaba de elaborar un decreto, unha legislación propiciada por unha serie de colectivos, entre os que se atopa o noso, de abrir un marco de mediación. Mediación que se estaba levando a cabo de forma voluntaria por bastantes colectivos en Euskadi, en Madrid, algo en Cataluña y en Galicia moi pouquiño. Sí, pero no tema de menores. Entonces, ¿en qué consistía esta mediación? Pues estaba intentando, pues, poñer a quen presenta denuncia e o presunto delincuente, bueno, primeiro con entrevistas previas, analizando que lle pasaba a cada unha das persoas, reflexionando sobre o dano, a posibilidade de reparación dese dano e que tipo de medidas se podían adoptar. Como estaba prohibida, o máximo que podían chegar era como acordos previos para que logo se lle pudiera sacar ferro no acto de xuicio e darlle como medio cociñado o xuiz cal era o resultado final. Pois este lo mandas a un centro, este tal. Pero sempre facendo casi dunha maneira silenciosa, dunha maneira casi oculta e, bueno, en algúns casos xogándose con cuestións perigosas, como que te aparecera na sala un fiscal que de repente te tumbara todo o que acabas de facer, deixando descuberto a víctima e deixando descuberto o presunto delincuente. Agora mesmo, bueno, o goberno de Zapatero dixo que unha das súas modificacións da xustiza iba a ser meter determinados delitos con mediación. Se meteron a persoas que forman parte destos colectivos nesa grupo de elaboración, particularmente estuvo a xente de apoio, o Julián Ríos, que é o que escribe o manual que anda por aquí todos os días sempre encima da mesa. E, bueno, o resultado final foi que colleron ese borrador inicial e o mandaron a papeleira, cambiaron o seu sentido e estableceron hoxendía un servicio profesionalizado de mediación a cargo do propio Ministerio de Xustiza. Que ven a ser algo así como volver a depositar a aqueles que son os que marcan a ferro, de novo un mecanismo que normalmente tería que recaer na sociedade civil, que sería a que tería que solucionar os seus conflitos, máis aínda cando os ofrecen. Hubo un chamado para que hubiera voluntarios para participar nestes elementos de mediación e xa solo en abogados se fixo unha lista no ano 2003 e debía haber apuntados uns 400 ou 500 abogados que estaban dispostos a facer mediación. Esta tarxeta, pois esta señora, é abogada e mediadora e posiblemente a maior parte dos seus traballos os fai de forma gratuita. Bueno, onde vos quero levar con isto? A que o dereito penal se configura como un dereito positivo, un dereito estatal, un dereito público e un dereito da venganza. Hai autores o sea, abolicionistas que falan eso, do dereito a venganza estatal, a represión daquel que queda fora. Técnicamente, eso sería políticamente. Bueno, e tamén técnicamente porque estamos falando dun dereito público. Por poñeros un inciso, o dereito civil é dereito privado, o dereito administrativo é dereito público, o dereito penal é dereito público. Ben, unha premisa que saben todos os xuristas e nos reivindicamos desde aquí, que nos sabemos tanto igual ou máis que os que andan cas garabatas, que o dereito penal é a última ratio. A última ratio é a última razón, a última actuación. Significa, técnicamente, que o Estado só pode aplicar o dereito penal como última medida legal e xurisdicional frente a un problema de carácter civil, de carácter social, de carácter persoal. Debería ser a última ratio. Este concepto de última ratio asaltan a toreira, pues vou poñer un exemplo ben claro. O código penal é como se foran a lista dos xogadores do Real Madrid, non? Se vai incrementando. Van perdendo, meten máis xogadores, e máis xogadores, e máis xogadores. Bueno, pois se distingue o sino do goberno por a incorporación e modificacións que fan de incorporar títulos e capítulos a ese código penal. Bueno, pois, para que vos fagades unha idea da vulneración dese concepto de última ratio, foi cando se incorporou como delito o impago das prestacións e pensións alimenticias en casos de separación, divorcio, etc., etc. Era un problema gordo, as familias non estaban recibindo das persoas coas que se separaban esas cantidades que necesitaban para a súa supervivencia. Obviamente había desprotección, porque había, nos coñecemos moitos casos de pues, nais que se quedaron apandadas con o cargo con tres ou catro fillos e o seu ex marido pois, recibindo unha prestación, non facendo caso omiso ao que di o xulgado e deixando desprotexidos os seus fillos. De aí a incorporar ese feito o delito penal indica que existe unha, digamos, pérdida do que é o principio de intervención mínima, que é esa outra das notas do delito penal. O sea, o delito penal é o coche escoba, o último que se pode aplicar. E ese é un argumento que hai que botar sempre encima da mesa. Que forza ten ese argumento? É bestial. Hoxe estamos falando aquí do tema da ocupación, onte na outra charla estuvimos falando, e eu lle dicía que xa estaba ben que en determinados temas nos teñamos que defender dicindo que o que nos facemos non é delito, que temos un pequeno problema de dignidade. Nos socavaron tanto a dignidade que nos defendemos incumplindo aquilo que falábamos outro día de excusatio non petita, confessatio manifesta. O sea, non teño que andar dando argumentos para situar que unha cousa non entra dentro do ámbito penal. Poño o exemplo da ocupación. Ocupación é a posesión lícita dun inmueble abandonado. E iso é algo do ámbito privado e, polo tanto, non é algo do ámbito público e non debe introducirse dentro da actuación do Código Penal. Polo tanto, o primeiro argumento que se pode facer ante ese tipo de actuacións é que se vulnera o principio de última ratio e de intervención mínima do delito penal. Ora, con estas modificacións do tema da SGAE e toda esta serie de historias, ese é un argumento legal, o sea, podíadelo estar defendendo ante unha sala como primeiro elemento, dicindo que non hai, que non se ten que xulgar isto aí porque se está vulnerando ese principio. Ben, indo máis para baixo e no ámbito así máis así coloquial, decir que é singular e que políticamente pasou bastante inadvertido que a pesar de ter un proceso constitucional desde a morte do caudillo ata a actualidade cheo de unha serie de avatares e modificaciones tan grandes como o Estado das Autonomías, o tema da profesionalización do exército, bueno, toda unha serie de a entrada en Europa, o sea, cambios que requiriron bueno, pois, modificacións sustanciais na forma de pensar e no ordenamento xurídico, singularmente, se nos escapou como sociedade un dato singular, que foi que ata o ano, non foi ata o ano 1995 que non se aprobou o Código Penal do actual sistema democrático. Isto é, que xa non só é un antidereito, un no dereito, sino que este vai a cabalo, vai atrás de todo. O sea, cada modificación e cada avance que tenga a sociedade no ámbito penal leva 15 ou 20 anos de retraso. O anterior Código Penal que estaba en vigor era o de 1973. Todos os nosos compañeiros falecidos no barrio foron xulgados con un sistema legal que tipificaba delitos, polo tanto, conductas antixurídicas, aprobadas por un sistema non lexítimo, non dimanante da soberanía popular, non democrático e non legal. E iso foi hasta 1995. Non se ten un coñecemento desa circunstancia porque sempre operou no dereito penal de que era algo que lle tocaba o resto. Solo o podes saber desde unha perspectiva profesional se te dedicas a enriquecerte defendendo os casos de penal. Un inciso no penitenciario non se estudia, pero no penal se sabe que non é unha salida económica, salvo que o sexa, no sentido de que hai xente que se especializa porque sabe que hai cuantiosas cantidades de diñeiro. Pero é unha disciplina que non se toca desde ningún outro ámbito. Non se toca desde un ámbito político, de reflexión, nin de nada disto. É unha cousa abandonada. Políticamente, o reto que collades os programas políticos dos grupos así máis abertos ou máis de esquerdas dos últimos anos e que mirades a ver se se fai algunha referencia a derogar algún tipo de capítulo de título do Código Penal, a que se faga algún tipo de plebiscito de si tal ou tal artículo se ten que incorporar ou non. Nin tan siquiera unha breve mención no mitin máis miserento. É algo que condiciona a base de todo o sistema legal, porque se chama a non constitución. Se chama, bueno, ora queda así racista, pero se chama o a constitución negra. E polo tanto, non sin razón, hai autores que din que si falla o sistema punitivo, si non hai un sistema punitivo acorde con unhas garantías, toda a estrutura constitucional se ven abaixo. Entón, non só é importante, senón que é importantísimo. É onde durme Leviatán, o Estado. É onde ten os seus fuciños e a boca aberta esperando a cercenar as túas liberdades. Outro día Moratinos se paseaba por medio mundo dicindo que acolleríamos os presos de Guantánamo, pero con garantías legais. Estaba dicindo que o que fixo caer o actual goberno da nación máis poderosa do mundo, que foi que aos ollos do mundo se creaba unha guerra e que os prisioneiros non eran tratados coas garantías do sistema constitucional americano, e iso foi algo que vai contra unha fisura potente, o reto a que fagades tamén un seguimento desa historia, porque é unha singularidade da Asociación Americana de Dereitos Civís, o dixemos moitas veces aquí, é un paradigma, o sea, é un sistema, en algúns casos, fascista, pero, sin embargo, hai, digamos, un ambiente ideolóxico e un, digamos, un coñecemento de ámbitos como o dereito penal que xa quixéramos para nós nesta bella Europa que nos jactamos da Europa das Liberdades. O sea, a Asociación Americana de Dereitos Civís, que está formada por xente que sale de instituciones como Harvard, como instituciones de renome, de dereito, son xente que estuveron visitando os presos de Guantánamo frente á oposición do Tribunal Supremo. E son xente que conseguiron resolucións nos xulgados de primeira instancia e xulgados do penal nos Estados Unidos facendo exercicio do que era o sistema constitucional americano. Bueno, pois nós, a través do noso ministro dos Asuntos Exteriores, decimos que os traemos para España coas garantías legais. O sea, que quere dicir que a diferencia que existe entre España e os Estados Unidos é que nós temos un sistema de garantías legais. E ese sistema de garantías legais é o Código Penal. Entón, xa digo, do 73 ao 95. No ano 88 se fixo unha cousa que se chamaba a mini reforma. A mini reforma afundiu nun furao oscuro a centos de persoas presas que da noite para mañán, cunha rumoroloxía propiciada e malintencionada por parte do Estado, se empezou a facer circular de que se iban modificar sustancialmente o Código Penal en determinados artículos, se iban cambiar determinadas penas e que iban a salir un montón de presos á rúa. Temos aí documentados centos de cartas de xente que xa botaba súas cábalas. Chegou a reforma, saliron uns poucos, outros viron agravada a súa condena e se puso un parche que aguantou 7 anos. É moi interesante, se hai alguén, bueno, porque hai estudiosos, os hai de todo, e seguro que entre os presentes os temos, que miren, e están colgadas na páxina do Congreso dos Diputados, e, bueno, se alguén que falaba de aprender penal, pois, o que son as anteproxectos de lei previos á aprobación do ano 95. Os xuristas e os redactores falan de necesidade acuciante de aprobar un novo Código Penal porque todo o sistema legal anterior carecía de garantías, se furara como se si fora unha polilla, se empezaron a imaginádevos que é todo un sistema construído así que de repente se pon unha Constitución así. E na Constitución fala de cousas como dereito á liberdade, fala das penas privativas de libertad, todo eso non existía no fuero dos españoles. Bueno, pois nos preliminares falan de que de non aprobarse se estaría vulnerando seriamente a garantía mínima do sistema constitucional. No ano 95 se aproba por parte do goberno de Felipe González como regalo futuro que nos deixe o dereito o Código Penal facendo o seguinte: modifica o sistema de penas, fai desaparecer a redención de penas polo traballo dentro das cadeas, empezan a falar do cumprimento íntegro das penas, empezan a falar do endurecemento de penas, empezan a falar de a conexión entre as penas e empezan a abrir tipos penais antes inexistentes. E así ata hoxe en día. E sobre esta primeira parte, se si queres facer algunha pregunta, pois... Porque agora vos vou enseñar unha cousinha aquí no Trevello. E alguén terá un petit? Por favor, por favor. Veña, unha pregunta. Yo porque se non me largo a falar e logo... El del Código Penal, ¿de cuándo era? Do 73. ¿Y antes? Pues un do 56, penso. ¿En qué reforma realidad y se fixeron todo lo 95? O sea, antes do 95, dís. No, no propio 95. No 95 se cambiou, o sea, o igual que o dereito civil, o dereito penal establece unha unidade legislativa a través dun código. Esa é unha das singularidades que ten. Noutros ordenamentos, por exemplo, a pesar de que por aí as editoriais venden un código de seguridade social, cada mes aproban 50 normas e derogan 70 máis, está espallada por todos os recunchos cada organismo acaba aprobando unha norma que lle afecta a sí mesma. O Código Penal ten que ter unidade no que é a súa estrutura. Establece o que son os delitos, establece o que son as penas e establece o que son as formas de cumprimento. Entón, o que cambia o Código Penal, bueno, este se supón que é máis ordenado porque empeza como a Constitución. A Constitución nos dereitos fundamentais empeza polo artigo 15, que é o dereito á vida. Bueno, pois este si ordena a importancia dos delitos. O artigo 148 fala do delito de homicidio. Entón, empeza en esa secuencia. Tengo que prender el autobús. ¿Alguien tiene Toma, lumen? reahoga. Tengo traje para ti. Alguien de terrestre sin duda hacer un banco. Perdón. Y se quitar una redención por trabajo. Sí, sobre todo o que se fixo foi un sistema se incorporaron máis artículos, etcétera, etcétera. Bueno, pois ahora Ti falas da non constitución, o sea, que o delito penal se exerce nun proceso de non constitución, Ah, non? es sí. Es que eso me lo salté, sí. E eu entendo entonces que, claro, un proceso constituinte, cando falamos deso, falaríamos de un proceso democrático, non? Non me estou refiriendo a eso. Era o xogo de palabras era o seguinte. Era o seguinte. Hai unha singularidade. Que aparte, vos lo vou explicar agora cas filminas. Temos un sistema constitucional, que, bueno, xa sabemos que foi pactado, que o que fixo foi vender mogollón moitísimas premisas políticas que levaban 50 anos. Unha cosa, que eu entendo que entonces eso é un proceso en que les chamen constitución non constituinte realmente, non? En dereito constitucional, o término constituinte é un término que se fala é algo así como se si fora os cogumelos, sabes? O constituinte é como se si esas persoas se viran imbuídas polo Espírito Santo, nun momento histórico determinado, con unhas características determinadas, políticas, que son os constituintes, son os que de repente fan aflorar ese champiñón plop, que sale á superficie, ese momento constituinte, e a partir dese momento ten efectos constituídos, constitutivos. Pero o xogo de palabras non iba por aí. Hai unha constitución, vamos a coller de marco. Moita xente, pois eso, non votou a constitución en Euskadi, ou cando se votou a constitución non se ganou no que era esa parte do referéndum. Pero singularmente a constitución, aparte de ordenar un montón de cousas, ten unha estrutura nuclear moi interesante, non? Que é o que se chama os dereitos fundamentais, que se explicamos en máis de unha ocasión. Os dereitos fundamentais van desde o artigo 15 hasta o artigo 29. Eso, en teoría, sería o xérmolo do actual estado de dereito, a preservar esos dereitos fundamentais. Teso no artigo 15 o dereito á vida, a integridade física, ¿no? Teso no artigo 17 o dereito á liberdade, teso o dereito da asociación do artigo 22, tutela judicial efectiva do artigo 24, o artigo 25 o cumplimento das penas, etc. etc. Digo que o dereito penal non é dereito porque, por definición, o que busca por unha cuestión ideolóxica, que iso o expliquei mal, pero que é moi complexo de explicar. A ver, fago xa a seguinte pregunta. Ante unha colisión de bens, o sea, meu dereito á vida é un ben xurídico, vale? E o teu é outro. Ante unha colisión de bens, como debería responder unha sociedade? Está claro que cando hai unha colisión de intereses patrimoniais, responde de forma privada, o dereito civil é privado. Eu si quero que ti me collas toda a miña leira, con non facer nada, non pasa nada. Si eu poño 1.000 euros aquí en riba e hai un notario, ti os colles e os levas. Ou si quero ir a comprar un coche malo, o podo comprar, vale? Pero, cando hai unha vulneración de un dereito fundamental, que resposta ideolóxica, desde unha perspectiva ideolóxica, ética, política, se daría a ese problema? Señalaba antes que había culturas, e que creo que o expliquei mal, cando falaba dos principios do dereito natural, que había culturas que iban a que o choque se producía. Ti matabas ao fillo de alguén na guerra, pero os seus procesos, o primeiro que había era singular de que un se administraba a xustiza a sí mesmo. Co cal se solucionaba o siloxismo ético e político, donde un é o xuez seu, valora como obrou contra ese outro ciudadano e se aplica a él a conduta e a reparación que lle parece máis lógica. Singularmente, e é que non era unha broma o do home chamado Cabalo, este non se matou, porque se matas a alguén e ti te matas, pois verdadeiramente hai dos mortes. Non significa infringirse o mesmo dano alivias outro dano. É unha cuestión de debate ético potente. Este do home chamado Cabalo que facía era andar ao revés. Que quería facer co de andar ao revés? Que sale nun libro sobre o dereito penal italiano, o cita o tipo. Con desfacer o feito. A forma de reparar o feito era que el desfacía o feito. O seu tempo iba para atrás. Iba nun cabalo onde lavaba a cabeza detrás. Falaba ao revés. Dormía polo día e intentaba con ese mecanismo. Inda que parezca que é unha cousa moi primitiva, singularmente, para mí me parece un acto de xustiza da hostia. Que reparación do dano maior que hai, que caiga un árbore e que de repente co tronco dese árbore naza outro árbore, ¿no? Bueno, pois digo que a sociedade, cando se plantexou o problema de que facer ante esas vulneracións de dereitos, foi nun momento determinado, foi cando se constituíu o Estado moderno. Antes non había esa, o Conde de Montecristo non había ningún debate moral. Era a lei do talión. Cando a Inquisición aplicaba un castigo, o facía por dereito divino. Non había ningún debate moral. Se seguían unhas normas, son moi xudaicas, non? De que se establecía, pois que nas fallas paga, toda esta serie de historias. Estad, colledes a Biblia, colledes o Deuteronomio, colledes a Torá, o Corán, que se basan todos en nunha raíz común de Isaías, veredes que hai un, se representa mesmo na iconografía como a lei, era unha edra que iba subindo e se aplicaba e unha serie de parámetros para aplicarse. Salomón pretendía partir un neno pola mitad. Bueno, pois cando se chega a esa concepción do Estado moderno, se chega a partir de que todo o anterior estoupou. Se chegou a tal nivel de destrución ética e ideolóxica que a unha serie de persoas se puseron de pé e dixeron: o home e a muller nacen libres e como libres deben vivir, todos somos iguais ante a lei. Eso non está escrito nas partidas de Alfonso X Sabio, nin no Deuteronomio, nin na primeira parte do Apocalipsis. Eso está escrito a partir dun momento ideolóxico determinado, bueno, influído por unha serie de ideais. Digo que non é dereito, veredes o xogo de palabras, xa o traiciona a palabra, xa, dereito mercantil, que ven sonas, parecen uns barquiños que van chegando, descargan, non sei que, dereito civil, pois, bueno, civil, cívitas, non sei que, ciudadanos, ya, mola. Pero digo, claro, dereito penal, pero claro, debería ser dereito do delito, porque a pena é un resultado final do delito, non? O dereito dos bens xurídicos protexidos, o dereito da convivencia pacífica, pero non, se chama dereito penal. Cando nun domingo nunha igrexa te confesas, te aplican a penitencia. E a mesma base, a raíz lingüística, ven do mesmo lado. De feito, en outros países non se utiliza esa terminoloxía. E digo que non é dereito, porque cando de repente digo, bueno, veña, pois vamos a facer unha declaración universal dos dereitos humanos. Bueno, claro, a FEDAFAN en 1948, despois de 12 millóns de mortos en Europa, a dúas guerras mundiales, etc., etc. Ben, ora vamos a facer unha constitución. Van os alemáns e fan a constitución de Weimar. Vale. Vamos a facer a constitución española. Metemos os dereitos fundamentais. Pero claro, acabamos de meter un dereito fundamental básico, que é o dereito á liberdade. Que legitimidade ten un Estado para crear un dereito como penal que vulnera, por definición, o artigo 17 da Constitución? Se está atribuindo unha potestade supraconstitucional. Os dereitos constitucionais non poden ser... De feito, os constituintes parece que sí que lloveu o Espírito Santo e os puso ali. O sea, como que caeron de caixón. O sea, Fraga e o resto, cando se escribiron, non é autoría súa. Nin quen fixo a Declaración dos Dereitos Humanos, tampouco. Se supón que é algo que cae de caixón, por dicirlo dunha forma máis burda. Entón, cando se definiu eso, se dixo, bueno, está claro que o dereito penal ataca o artigo 17, pero vamos a consentilo sempre que existan garantías. Si non existe a legitimidade para o dereito penal. Que pon o 17? O dereito á liberdade. Así sen máis. Non. Así que, xo leo agora, si queres. Entón, o singular que hai en la concepción dese dereito é que sociolóxicamente, cando falamos de que se hai están as persoas presas, o concepto de delito, toda esta serie de historias, eu me acordo unha manifestación que se pedía a liberdade de un insumiso preso, e dicía, non son delincuentes, diante da cadea. Ou cando había unha discusión de, bueno, e eu a ese, pois a Mario Conde mandaba a cárcel e que cumplira 10 anos. Singularmente, nós como sociedade temos moi claro que o cumprimento desos dereitos fundamentais non se rixen, o sea que nós en realidad hai un abandono de cara ao Estado, de que hai un área clara que o dereito penal, que ese é o que lle corresponde a eles. E hai xente entre a que nos encontramos que dicimos que o dereito penal, se alguén lle corresponde, a nós. Non porque nos guste que nos jodan os nosos bens xurídicos protexidos, sino porque a única maneira de chegar a dicir igualdad, fraternidad e libertad é que ti mesmo teñas, ti como comunidade, regulado eses dereitos fundamentais, non? Entón, que me vou polas ramas. Ese abolicionismo é algo casi sectario. No, en ninguna na facultade non se estudia e de feito implica un esforzo intelectual grandísimo chegalo a explicar. Hai un autor que vos vamos a pasar na seguinte clase, que se chama Sutherland, que é criminólogo, singularmente nos Estados Unidos a criminoloxía é unha ciencia moi avanzada, que aos seus postulados de antiprohibicionismo, o sea, de abolicionismo, son absolutamente enormes. Para que vos fagades unha idea, chegou a postular no seu libro Ladróns Profesionais unha lista de decir, de existir un dereito penal, si xa que o queredes, bueno, pois entón fagamos segundo as reglas específicas. E entón se empeza a facer preguntas, ¿no? Era un, claro, unha persona moi peligrosa porque se facía preguntas, ¿no? E dicía, bueno, que é o dereito penal? Vale, a protección do Estado para co individuo respecto a que se vulneren determinados bens xurídicos. Vale, cales son os bens xurídicos máis importantes? A vida, o medio ambiente, o planeta, a liberdade, vale, quenes exponencialmente son os que poden causar máis danos contra estes dereitos? O exército, a policía, as corporacións. E dixo, ah, pois vale, xuzguémolos. E fixo un xuicio. E xuzgou un por un, atribuindo, ampliando o Código Penal e aplicando penas. E fixo unha lista de quenes eran os culpables. Dos 50 homens máis poderosos dos Estados Unidos estaban todos na lista. E lle calculou un sistema penal, dicindo, claro, si segundo o sistema básico penal, unha persona que roube unha galiña bota unha nunha cadea, os de Enron, que roubaron o 25% das arcas do Estado, teñen tantos séculos de condena. E hai que inflinxirlle tales penas. Magulladuras, un ferro quente. Na primeira parte do libro publicado nos Estados Unidos non aparece a lista. Hai un que está en edicións na Piqueta que sí aparece a lista. Foi perseguido pola Comisión MacArthur por actividades antiamericanas e é un exponente. Hai un tipo aquí en no Estado español que es Daniel Wattman, que estudiou na mesma escola de Filadelfia, que se lleve desa técnica que utiliza para desmontar todo o código, todo o sistema penal, e se ve que nos aquí verdaderamente o que estamos é con eso, un código primitivo, con uns conceptos básicos que non temos, o sea, non somos capaces de preguntar, pues, por exemplo, por que é delito, un delito contra a saúde pública consumir drogas. Teríamos ideas vagas, pero non seríamos capaces de desmontalo ideolóxicamente. E este sí que son capaces. Logo che enseño unha. Bueno, pois esta era a filminilla que vos tiña aí. Ponte o chaval usted. Esto con un cañón que molaba máis, pero... Bueno, son esto que vos mandei por correo. Entón, unha premisa que non sei se... O sea, necesitamos explicar o sistema que hai por si nos cuestionamos ese sistema para explicar ao que nos opoñemos. Non sei se me explico, o sea, hai un sistema aí que nós non inventamos, nós non estamos de acordo, pero nós simplemente non íamos facer unha clase de non estamos de acordo con todo isto sin coñecer outra parte, porque non se coñece. Entón, a cita obrigada era poñer o artigo 1 da Constitución, que é o que se chama o vértice de todo o sistema legal español, ¿no? Aí se define o que é a definición do noso Estado, ¿no? España se constituye nun Estado social e democrático de dereito. Esa é unha premisa definida por, bueno, por varios autores franceses, onde establecía unha triada, parte o concepto de Estado en tres apartados que se teñen que cumplir de forma específica. En canto, aí poñemos rasgos do Estado constitucional. En canto ao Estado democrático, claro, se teñen que cumplir as tres premisas, senón non, o resto non sirve. A premisa básica do resto, digamos, bueno, estas cousas en dereito constitucional a veces son moi aburridas, pero cando ves debates así entre problemas territoriais e outras cousas, problemas éticos e tal, pois sirven, porque son, digamos, a fonte donde sale todo, ¿no? Se fala de que, bueno, é unha discusión casi política libertaria, ¿no? Pois é que, claro, estamos falando do Estado, ¿no? Bueno, pois pues hai autores que din que, bueno, o Estado é unha disculpa, porque verdadeiramente a única fórmula que fomos quenes de artellar para rexirnos todas as persoas, non? Ese libatán que construímos todos un pouquiño, non? Hai, obviamente, persoas que lexitimamente din que o Estado non é necesario, non? Que o Estado é precisamente un claudicar frente a nosa autoorganización, non? Bueno, pois pues hai uns terceiros que din unha cousa moi interesante, que di que este artigo, o artigo 1, verdadeiramente ven a, de alguna forma, a crear un espacio máis amplio, no sentido de que o Estado só é lexítimo si este é democrático. E só é democrático si responde á soberanía popular. Por exemplo, dos tres poderes que hai, o parlamentario, se entende que é un poder directo de representación por parte dos cidadáns. É mentira absoluta, non? Pero, digamos, que de cara a cuestión de arquitectura legal, debería ser o último baluarte que caería. O sea, podría chegar a caer a monarquía. Podría chegar a caer o sistema que se hai, se fora presidencialista, ou se fora... Podría chegar a caer o Senado. Pero o sistema parlamentario non pode ser cuestionado. De feito, singularmente, todas as cousas que aproba o Parlamento, en teoría, solo poden ser vixiladas polo Tribunal Constitucional. Por exemplo, as cousas que aproba o Goberno si poden ser controladas a través dos xulgados. As cousas que aproban os xuíces, que son as sentencias, si poden ser controladas por outros xuíces e polo Goberno, de alguma maneira. Pero o que aproba o Parlamento, digamos, é o exercicio da soberanía popular. Isto queda aí gravado e ao mellor me arrepinto entre uns anos disto que dixen agora, pero bueno, basicamente era esa. Bueno, sería aí movemento das forzas sociais polo autogoberno na sociedade e tal, non? Ben, que teñan que existir institucións de participación, etcétera, etcétera. Participación directa ou participación indirecta, non? Bueno, ten que ser un sistema estatal basado na democracia. O segundo é que ten que ser un sistema basado no dereito. Isto é un invento chino. O sea, o da democracia, pois podíamos estar moita xente de acordo, non? O sea, eu creo que hasta desde posturas máis libertarias a posturas máis socialistas ou calquera outro, casi todo o mundo diría pois o señor de las moscas, un sistema democrático de alguna maneira, non? Que todos sea asambleario, sea, non? Pero singularmente aquí introducen un elemento que é que todo se ten que rexir baixo o imperio da lei. E isto é unha claudicación que se fai a través de postulados de, bueno, pois de autores, entre os que está Montesquieu e outros que falan de importancia da lei, non? Para nós é unha claudicación. Por iso aquí fala dun estado de dereito, non fala dun estado xusto nin da xustiza, non? Entón, bueno, pois que sepades que da triada a que gana esta, o estado de dereito. E aquí sí que ten chicha o que estás dicindo. Ten que existir un ordenamento xurídico que organiza a sociedade baixo o imperio da Constitución. Este é o principio de constitucionalidade. Quere dicir que o dereito impera, ten frente a calquera outra cousa o que se ten que aplicar. Poño un exemplo no tema vasco, se aplica o que di a Constitución por imperio, e se non salen os tanques á calle. Vale. O digo en contraposición ao sistema democrático, se estaba pedindo facer un plebiscito. Pero o imperio da lei está por... Como poñer unha xaula. Efectivamente. Como se garantiza o sistema do Estado de Dereito? Pola división de poderes. Por iso digo dos afrancesados, non? Que, claro, como un rei es jodía, tiveron que de alguna forma dividir a triada. Hai autores que aí falan, bueno, pois cando se falan as religións e as constitucións dos Estados están moi ben selladas. A Santísima Trinidade non é casualidade que sean tres, sabes? A división en cifras impares en principio se basa en un principio de desconfianza mutua, non? Se adentrada un sistema que se ten que autocontrolar a sí mismo dunha forma matemática dese xeito implica que en sí se vixilan os uns aos outros, non? Os triunviratos, etc. Bueno, pois pues ten que haber unha división de poderes. Está, obviamente, o poder legislativo, que crea as normas, que é o Parlamento. Está o poder executivo, que é o goberno, e está o poder judicial. Eses tres están vinculados, un crea as normas, o outro di que normas que hai que aprobar, e outro as executa, que son os xueces, non? E logo, ese Estado de Dereito que permite o recoñecemento de dereitos e liberdades fundamentais. Vale. Isto era o que se estaba referindo outro día o señor Moratinos. Estaba dicindo que temos garantías, que hai unha serie de dereitos que os garantiza o Estado, porque está na Constitución. Isto é moi básico, pero verdadeiramente é a estrutura. E ora este é de risa o seguinte. Claro, hostia, poñen... O primeiro estaba ben, unha asamblea do señor das moscas, colle a cara a cola, empezas a dicir as cousas, é asambleario, empezan, bueno, asambleas moi grandes, na plaza de Tiananmen, ali todos falando. Claro, logo nos veñen cunha pedra de Moisés, esta é a lei. Bueno, xa non queda tan libre. Pero para colmo de recochineo, resulta que se diseña ese estado con que todo caso ten que ser social. Non? Hostia, anda que non é gorda esa palabra, social. Porque si democrático, eu creo que xa vai con social. Por que se necesita ese contrapunto aí? Non? Bueno, pois hai autores que falan de que, bueno, todas, non hai que esquecer que todas eses procesos constituintes pois tiveron que ver moito ca revolución social, ca revolución de o recoñecemento como o cidadán como importante dentro da colectividade, das liberdades políticas, pois non era só o cidadán como ser individual, sino como ser social, non? Entón, bueno, o Estado intervén a través da actividade do goberno, pois, por exemplo, a Constitución de 1812 non establecía o Estado social, era unha Constitución liberal. Que significa unha Constitución liberal? Que, guai, cada uno a su bola. Que queres ser rico? Eres rico. Que eres pobre? Pois que eres pobre. Que hai que axudar os pobres? Sí, pero cada un a su bola. O individuo Deus é liberal porque o Estado non intervén para nada nesa cuestión. A Constitución americana non implica que sea un Estado social. É unha Constitución liberal. Non? Pois aquí singularmente temos un Estado que se define como social. Entonces, bueno, pois vale de argumentos. O sea, nas demandas que faguedes ou nas denuncias, pois podedes citar, pois por exemplo, cando se vulnera algo que sea democrático, pode dicir que se vulnera o artigo 1, que é un Estado democrático. Cando non hai as garantías, que se vulnera o Estado de Dereito. E, por exemplo, en cuestiones, por exemplo, laborais, ¿no? Pues, por exemplo, mañán cerran Citroën, eu que pondría na demanda, o primeiro, nos fundamentos de dereito é artigo 1, o Estado social democrático de dereito, resaltaría o de social, porque se está tomando unha decisión que vulnera os dereitos primarios que son de traballo e todas esas historias, que parece que non los esquecemos. Ese mismo planteamento nos Estados Unidos primaría máis o principio de igualdad de oportunidades, o principio do soño americano, ¿no? Bueno, políticamente tedes moita formación, pero verdaderamente digo que o singular é que esta serie de cousas que nos dicíamos que podíamos estar facendo planteamentos mogollón de radicales simplemente usando a Constitución española, ¿no? Bueno, sabedes aí que ten que son os o Estado ten o goberno ten que intervir nos ámbitos familiar, social, laboral, cultural e económico. Que significa isto? Pois que se hai unha crisis e a pesar de que a xente se empufara, debería intervir para que esas persoas non quedaran na rúa. Si mañán as empresas non teñen traballo, o Estado debería capitalizar para que a xente se quedara. O sea, está obrigado. O sea, non pode facer que desaparezca o Estatuto dos Traballadores. Non pode facer que desaparezca a Seguridade Social. Está obrigado pola concepción do Estado Social. Que, como digo, ten que ver, pois, eso con... Non de todo que sean polas cuestións marxistas, pero sí que está moi influenciado por ese reconocimiento. De feito, se si facedes unha comparación de cando empezan a aparecer o concepto de social, pois, aparece despois das primeiras revolucións de 1917, por aí, cando se incorpora iso. E logo aquí ven outra cousa que tamén é de coña, que é principios rectores da política social e económica. Quer dicir que tanto o salario mínimo interprofesional, o IPC e as inversións teñen que rexirse non por un principio de caixa, vou invertir máis nesto e fago máis caixa, sino que, en todo caso, ten que revertir, sería como unha asociación. O Estado teria que ser como unha asociación sin ánimo de lucro. Non pode dicir, vou a facer todo isto porque me enriquezo. Vale. Bueno, isto é para que miredes o primeiro diálogo, o borredes porque, bueno, pues suben aí, pero te poden, o sea, cando estos se botan da pluma e empezan a facer sentencias, en ilegalizaciones de partido e cousas así, citan cousas como esta, porque isto son cos colores, isto son o vermello, o amarelo e o azul, co que se pinta, non? E se pode pintar porque é o vértice de todo o sistema. Estos son os valores superiores de todo o ordenamento. Inspiran todo o ordenamento xurídico con natureza supraconstitucional. Teñen valor normativo, inmediato, directo e afectan a todos os poderes públicos. Vinculan o poder legislativo na súa creación de normas. Os tribunales deberán aplicálos no proceso de interpretación das normas. Son a liberdade, a xustiza, a igualdade e o pluralismo político. Esos son valores superiores que, en teoría, se deben ter. Esos, en teoría, entran transversalmente ás outras historias. Ben. Aquí. A soberanía popular non vou falar porque, como queda gravado, se podía falar moitas cousas sobre soberanía popular. Partamos da base de que teñen montado así el chiringuito e, bueno, creemos que estamos nun estado de dereito, nun estado constitucional. No, Fran, unha cosa. Nos valores estes superiores que rixen todo o texto constitucional non están especificados en ningún punto da Constitución en concreto. Sí, sí, están especificados no artigo 1 e 2. Se algún está interesado nos sistemas constitucionais históricos españois, aquí ven artículo por artículo que os acabo de dicir e a Constitución. Moi interesante, eh? Sí, pues mira, singularmente, xusto fuches a coller esta, a ver, Dudi, lee, ti sabes leer, non? Bueno, algo aprendí. Bueno, pois pues ese xusto, Carlos, fui a coller a clave. Que pon aí afora? Digo para que os que non están escutando. La Constitución Española. Vale, abaixo. Leyes fundamentales del reino. É a Constitución franquista. Ah, esta... Hostia, no. Mira. Hostia, no tener el principio que podes flipar. Lee. Yo, Francisco Franco va... Bueno, ley de principios del Movimiento Nacional. De 17 de mayo de 1958. Yo, Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la historia, en presencia de las Cortes del Reino, promulgo como principios del Movimiento Nacional, entendido como comunión de los españoles en los ideales que dieron vida a la cruzada, los siguientes. Y seguirá. Pero pon Constitución Española, non? Sí, sí, para os nosos ointes se garantiza que o libro exhibido como proba A pon Constitución Española, a pesar de que abaixo pon outra cousa. Bueno, aquí está. Artigo 1. España se constitúe un Estado social e democrático de dereito que propugna como valores superiores do seu ordenamento xurídico a liberdade, a xustiza, a igualdade e o pluralismo político. Ben establecido no propio artigo 1 da Constitución Española. Por lo tanto, é de aplicación e se ten que... O pon aquí claramente, non sei se o mirachedes antes, de que... Costou non vendo xusto ao revés. Teñen valor normativo inmediato e directo e afectan a todos os poderes públicos. Vinculan o poder legislativo na creación das normas e os tribunales deberán aplicálos no proceso de interpretación das normas. Co cal... Te vale para, cando estés falando de liberdade, podes utilizarlo. Vale, me pasei aquí a pirámide, porque isto sí que, eu creo que si de hoxe, bueno, outro era máis ben debate e está, hasta tamén para os que nos escoitan, está sometido, pois, digamos, a distintas formas de velo, hai quen poda dicir que isto foi un alivio de o de que estemos que teñamos este sistema e que verdadeiramente funciona e todo isto. Isto xa é, digamos, unha cuestión práctica, non? Saber isto é como aprender a algo que vale dunha forma práctica. Isto é o que se chama a pirámide legislativa, non? No na Constitución, no artigo 9.3 se fala do principio de xerarquía normativa, que é un principio que ven do principio de legalidade, que a súa vez ven do principio do Estado de Dereito. Como vedes, o dereito, inda que está aí no medio, é, digamos, o que sostén, se, como poñamos no trítico, o sea, o dereito é a ortografía, o que a xustiza e a poesía, bueno, pois como o propio dereito, o sea, a Constitución é unha norma, e a que pola que se crea o Estado, o propio dereito se come a norma enteira. Vale, ben articulado, a Constitución ven por artículos, porque ten que vir por artículos. Estrabón decía que en Lusitania, que ao parecer falaban un galego perfecto, as súas normas as facían en poesía, e as sentencias se ditaban por un xuglar. Por que ten que vir articulado, digamos, a carta constitutiva dun estado, dun pobo, dunha nación de forma... Se foran os zapatistas, iban a poñer un número 1, un número 2, número 3. Iban a utilizar o lenguaxe xurídico, non? Bueno, pois aquí unha demostración de que a Constitución é dereito, o Estado é dereito e o dereito é violencia e o dereito é Estado, non? Entón, do dereito temos, como dicíamos antes, a lei. O dereito positivo. Isto é dereito positivo. Está escrito. Vale. Da lei temos a xerarquía normativa, é o principio de legalidade. O sea, as normas siguen unha xerarquía. Singularmente, no sistema democrático non ten por que haber esa xerarquía. No sistema social tampouco ten por que haber unha xerarquía. Non vamos a darlle traballo máis a uns que a outros. Vale. Entonces, supostamente, sacrifica esa xerarquía en orden a que sea un sistema dinámico e que funcione. Arriba de todo da pirámide temos a Constitución Española, logo temos a Lei Orgánica, a Lei Ordinaria, as normas con rango de lei, o reglamento e a costume e os principios xerais do dereito. Ben, vos explico por si non o sabedes, me imagino que moito sí. A Constitución é este libraco, entrou en vigor, foi aprobado, foi publicado no 29 de decembro. Chao. Debaixo da Constitución, que é a que prima sobre todas, está a Lei Orgánica. Vale. A Lei Orgánica é unha lei aprobada polo Parlamento e que solo pode ceñirse a desenrolo legislativo de dereitos fundamentais. Por exemplo, a Seguridade Social non é un dereito fundamental. E a Lei da Seguridade Social se chama Lei Xeral da Seguridade Social. Por exemplo, o Código Penal vai de que carta a liberdade. A liberdade está no artigo 17. Como regula o desenrolo dun dereito fundamental é a Lei Orgánica 10/95 que regula o Código Penal. Vale, isto é fundamental de cara a saber cal é a importancia da lei que tes. A famosa LOCSE daquela, porque regula o dereito a educación, que é un dereito fundamental. Ben, a súa vez, outra das cuestións que ten é que require unha serie de maiorías que, en principio, implica a participación e o consenso, buscando que o Estado democrático seña unha expresión clara de aprobación das leis, non? Implica maiorías absolutas. Logo por debaixo están as leyes ordinarias. As leyes ordinarias non requiren esas maiorías. Desenrolan o resto do ámbito, a Lei Xeral da Seguridade Social, a Lei do Suelo, etc. etc. Ben, eso en teoría, o que decíamos antes, a Constitución redactaron os constituintes, un momento constituinte, bueno, redactaron os ponentes, un momento constituinte, se aprobou. As leyes orgánicas as aprobou o Parlamento, as leis ordinarias tamén, que son os que teñen a potestade legislativa. Singularmente non vos dades de conta, hai tres apartados, o sea, é un Estado socialdemocrático de dereito e hai tres poderes. Pero singularmente os tres poderes, o que fan un fai as leis, o outro fai os reglamentos e o outro aplica as leis. Verdaderamente, todos se envolven no dereito. Ben, a partir do segundo escano, empeza a perder forza o que é o poder legislativo, digamos o que falamos antes, a expresión máxima, si que se pode falar así, da soberanía popular. Porque as seguintes, que son normas con rango de lei, que son decretos legislativos e decretos leis, os aproba o goberno. Como fai se o goberno non ten potestade legislativa? O fai porque, e iso sí que está ben que quede grabado, o Parlamento foi cedendo potestades legislativas ao goberno por a súa inoperancia, por a súa incapacidade de chegar a pactos, e foi cedendo pouco a pouco, que xa foi unha costumbre xa das primeiras constitucións liberais. Entón, se fai o que se chama unha lei de, por exemplo, que vai recollendo cachiños de lei que foron quedando soltos, por exemplo, o texto refundido do Estatuto dos Traballadores foi aprobado polo goberno, porque o Parlamento lle deu potestado ao goberno para que collera todos os textos por separado e fixera un texto único, non? O que se chama texto refundido. Aí ao lado hai outro, o sea, si o vedes, cando vexades, que foi un momento que fixe unha cita mal, o sea, precisamente a Lei Xeral da Seguridade Social é o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, e se o vades a buscar, non vai vir como lei ordinaria, sabes? Vai a vir como decreto legislativo. Decreto é un reglamento. Entón, son palabras que se contrapoñen. Vale, pero xa pon, cando o ves aprobado, pon decreto legislativo, lei, refundición da Lei Xeral da Seguridade Social. Entón, é desde o segundo escalón, é dicir, desde a lei ordinaria, que iso... Isto sigo está... facendo o Parlamento. Ah, sí, sí. Parlamento. Vale. O seguinte, a norma. Vale, entón, por exemplo, aquí temos unha clara que si é ordinaria claramente e foi aprobada así, a sanitaria. É unha lei xeral sanitaria. Vale. Bueno, pois aquí temos outro que chama moito a atención, que é o decreto lei. O famoso decretazo do señor Aznar é unha lei, non é un reglamento. Hai unha serie de premisas que lle impiden, pois non pode desenrolar dereitos fundamentais, non se pode meter en outras cuestións de leis orgánicas, etcétera, etcétera. E se ten que, nun prazo determinado, ser ratificado por parte do Parlamento de que se quiso facer esa lei. Non? Ben, isto fai o goberno. O seguinte xa é o que fai o goberno por narices, que son os reglamentos. Por exemplo, vou poñer un exemplo, na lei orgánica, sería a Lei Orgánica Xeral Penitenciaria, que foi a primeira que se aprobou, que foi a 1/1979, que se aprobou por aclamación, con aplausos, pataleo e demais, que é o que establece como se cumplen as condenas. Bueno, pois para desenrolar esa lei se necesita un reglamento, que sería a letra pequena. Bueno, pois o reglamento foi aprobado polo Consello de Ministros. Vale? A actuación, entre outras potestades que ten o Consello de Ministros no artigo 97, é aparte de gobernar e ditar as directrices políticas, é ditar reglamentos. O reglamento por excelencia é o Real Decreto. Cando ese reglamento dita un ministro só, é unha orde ministerial. Por exemplo, a orde ministerial que establece a pureza das sustancias para o tema da Lei de Seguridade Cidadana é unha orde ministerial ditada polo Ministro de Sanidade. Aquela que impunamos nós no tema do registro do VIH era unha orde ministerial ditada polo Ministro de Sanidade. Por exemplo, outra lei orgánica, a Lei Orgánica 1/2000, ¿no? Que regula das forzas e corpos a Lei de Seguridade Cidadana, ¿no? Bueno, e logo está por debaixo o que sería a costume, que singularmente en Aragón e en determinadas zonas de Euskadi está por encima da lei. pasa para aquí. En determinadas cuestiones. Costumbre, os principios generales del derecho, que son, digamos, os principios básicos, que se, bueno, se vos iré explicando pouco a pouco, pero que son tamén de caixón, e a jurisprudencia, que digamos que son as sentencias do Tribunal Supremo. Bueno, pues simplemente os poñía isto para que tuverades presente unha cuestión. A Constitución, para modificala, ven dentro da propia Constitución como se modifica. É un sistema durísimo, que cando afecta a su núcleo central, e un sistema un pouco menos duro, cando afecta a cousas máis periféricas. Ben, as leyes orgánicas e as leyes ordinarias, en principio, non poden ser atacadas polos ciudadanos de forma directa, porque eles a depositaron a súa confianza nos parlamentarios. Hai un mecanismo que o defensor del pueblo, o fiscal general del Estado, o gobierno, pode impugnar a cuestión de inconstitucionalidade ante o Tribunal Constitucional, etc. etc. Como, por exemplo, a lei de matrimonios do mesmo sexo foi impugnado ante o Tribunal Constitucional non polo Partido Popular, sino polos parlamentarios. Pero o que sí é singular e moi pouca xente coñece que a actividade do goberno, que verdadeiramente son os reglamentos, que son os que están nesta línea, sí poden ser impugnados e controlados por parte dos cidadáns. Están legitimados para impugnalos ante os tribunais. Por exemplo, a normativa do botellón, as normas morais, aos decretos que regulan o tema do consumo de sustancias estupefacientes, todo o que tenga rango de reglamento pode ser impugnado polos cidadáns. Vale. Principios del... Si os aburrides... Espera. Volvo a pasar así solo un pouco por arriba. De esto se vos falei agora, por un momento. Bueno, sobre o Estado de Dereito, que ten que haber división de poderes, e o principio da legalidade. Todos os cidadanos sin exclusión están sometidos ao imperio da lei. Non é certo? Por quen sabe a resposta? Quen... Están todos os cidadanos sometidos ao imperio da lei? O reino. O reino. É inviolable. As cortes son inviolables. O reino é irreposable. Bueno, entonces, esta é a pirámide legislativa, a Constitución, as leyes orgánicas, as leyes ordinarias, aquí xa se vos explica como se van... que se necesita para aprobar cada unha delas. Os apartados da Constitución, é moi interesante saberse los títulos, título preliminar, título primero, derechos e deberes fundamentales, que é onde está del 15 al 29, e mirade que orden leva. Título segundo, da Corona, título terceiro, das Cortes Xerais, título cuarto, do Goberno e da Administración, título quinto, das Relaciones del Goberno e las Cortes, título sexto, del Poder Judicial, e agora empeza a Constitución Económica, que é título 7 de Economía e Facenda, título 8 de Organización Territorial do Estado, título 9 do Tribunal Constitucional e título 10 da Reforma da Constitución. Un sistema circular. Aquí, os sabedes logo na casa, se establece cada un deses apartados, pues, como se configuran as Cortes Xerais, por exemplo, que ten 350 diputados, como se elixen, todo eso, o Senado, o Tribunal Constitucional, como se enclava, porque non é unha división do Estado, se está situado por encima desa cúpula, o goberno, como se configura, os ministros, que xerarquía ten e todo isto, logo, como se regula dentro do que é o Estado a xerarquía, o sea, está o goberno, logo están os directores xerais, os directores provinciais, etc., etc. Eso é simplemente para que teñades aí. Este é o que quería abrir. Lo puse en verde a propósito. Por que? Por los picos. Sí, por esperanza, verde esperanza. Bueno, xa deixamos atrás o sistema que, bueno, o Estado como concepto de dereito e todo isto, non? Bueno, pois agora dentro dese apartado, o dereito penal. Primeiro, forma parte do ordenamento xurídico, é unha parte, temos o dereito penal, temos o dereito civil, temos o dereito mercantil, temos o dereito administrativo, temos o dereito constitucional, temos o dereito internacional, vale? Temos unha serie de dereitos. Se sole agrupar en dous grandes grupos, que é o dereito público e o dereito privado. Vale. Xa di aí, está composto por normas, generalmente, lei orgánica, dictadas por el poder legislativo. Cai de caixón polo que vos estaba explicando agora. Trata de protexer os bens xurídicos básicos para o individuo e a sociedade. Ese é un dos seus premisas. Como vemos, xa falla na básica. Otorga ao Estado, poder judicial, a facultade de castigar ius punendi mediante a imposición de penas, medidas de seguridade e outras consecuencias a quenes se infrinxa. Ese é, digamos, o xérmolo do que busca. Como vedes, filosóficamente, a mí non me di nada que eu lle derive ao Estado e que este, a partir da súa concepción do Estado de Dereito, aplique o ius punendi, non? Prefería o ius rectificandi. Principios. Como dixen antes, intervención mínima. Carácter de última ratio. Subsidiariedade. Quere dicir que, como expliquei antes, que solo se debe aplicar como última medida. Carácter fragmentario. Protexe bens xurídicos fundamentais básicos para o individuo e a sociedade, cando son obxecto de violacións verdadeiramente intolerables. Ben, outro principio de legalidade. Principio de reserva de lei orgánica. Quere dicir que solo o dereito penal se pode aplicar por coa aprobación dunha lei orgánica. Non vale estar regulando a través dun reglamento que mañán se saquen da manga, pois que determinadas conductas son contrarias ao dereito penal. Se dan moitísimos casos de modificacións do tema de reserva. Pois, por exemplo, cando a administración sanciona no procedimento sancionador e a súa actuación casi é penal, se está vulnerando ese principio de reserva de lei. Iso só se pode facer mediante unha lei orgánica que estea incluída dentro dun código. Logo, outro dos principios do feito son accións e excepcionalmente omisións. Aquí hai outro elemento moi interesante. Digamos que un, e isto para cando entre Dudi na súa actuación estelar, seguro que lle sabe. Digamos que un dereito exóxeno ao ser humano. Son todo expresións externas do ser humano. En teoría, isto se fixo para preservar a liberdade ideolóxica. Cando Torquemada facía un interrogatorio, te preguntaba sobre os soños e te podría condenar por ter un soño pérfido. Aquí, en teoría, podes soñar o que queiras. Eu, cando teño algún problema, cando entro no xuzgado, no arco magnético, pois teño moi a miúdo, lles digo que os pensamentos non sonan. Ainda non foron capaces de detectálos. Ollo que en moitas das cuestións ideolóxicas, como a legalización de partidos, se están metendo nesa cuestión ideolóxica, porque non son, a xuzgan por feitos externos, pero verdadeiramente o que están é cuestionando de forma moral, e iso sí que é a moral, por definición, de que do que se pensa e do que se está facendo. Eso, que son o que persigue son as accións e excepcionalmente as omisións. Ten un efecto de resocialización, fundamento e finalidade da pena. Isto tamén é moi interesante. Houve algúns autores constitucionalistas que dicían que a única forma de autorizar esa existencia do dereito penal era incluir dentro dos dereitos fundamentais un elemento corrector da aplicación da pena, que iba a limitar o dereito á liberdade. E así, no artigo 25, se fala de que as penas privativas de libertad están orientadas á reeducación e reinserción dos penados como dereito fundamental. Non é un principio informador del ordenamento xurídico ni como un dereito social de aplicación progresiva. Há unha cousa que se me esqueciba, que podedes ter claro cando facades algún escrito: os dereitos fundamentais son de aplicación directa. son ipso iure, se aplican non porque yo teñas que pedir a un xuzgado que se aplique, nin se teña que ser recoñecidos por ninguén. Son de aplicación directa. En principio, deben imperar frente a terceiros polo simplemente feito de existir como persoa. Non? Entón, por eso se incluye entre os dereitos fundamentais a reeducación. Se o señor Moratino falaba de garantías, quere dicir que aquí a garantía que hai é que hai un sistema de liberdades e existe un sistema penal basado na estrutura del Estado de dereito, basado nun principio de imperativo da lei, e que todas as medidas punitivas teñen que estar encardinadas hacia a reeducación e reinserción. O sea, non se pode tomar o dereito penal da venganza, como o que estaban facendo en Guantánamo, como o que estaban facendo nas cadeas españolas. Bueno, outra das cuestións interesante o da responsabilidade persoal. Cada suxeto responde polos seus propios actos. Isto é un principio que se basa en que, a pesar de que é un dereito público, o Estado señala aos individuos. Isto, en principio, pode parecer un avance, porque en realidade non te están incorporando a unha colectividade, pero verdadeiramente o que ven a ocultar é que o enemigo do Estado é o individuo, non as colectividades organizadas de individuos. Por exemplo, a Repsol non a poderías condear penalmente, condenarías o director executivo de Repsol. Pero desde unha perspectiva filosófica, cando se condenaba alguén ao ostracismo, mellor era condenar ao ostracismo a todos os alemáns nazis e non a Goebbels, non? Entón, hai autores que señalan de que, aínda que parece que protexe, se basa nun principio de igualdade, que todos somos responsables ante a lei, o que ven é a determinar responsabilidades individualizadas cando a sociedade está instrumentalizada en actuacións colectivas, non? E cando lles interesa facer as actuacións colectivas, falan de outras técnicas do dereito penal, que son a coautoría, a indución ao delito, ou a participación colectiva nos delitos de terrorismo. Se están falando sempre de que existe unha ideación colectiva, unha unidade de actuación, etc. etc. Pero na súa base é a actuación personal, que non se está referindo tanto o que son as colectividades, senón a fórmula, porque vai polas personas físicas, non polas personas xurídicas. Eu tenho unha cuestión aí. O que dís que se dirixe ao individuo, sí. En realidad, bueno, xa desde unha perspectiva da crítica ao rollo, non? É que si se descarta a reinserción como algo real, casi sí. Todo iso é un cuento chino, si que se consiga argumentar, todo iso se caería porque isto, digamos que o dereito estaría para educar unha colectividade mediante a punición de algúns, non? Non educar a un individuo. Ah, efectivamente. Toca en que en realidad se estaría dirixindo a unha colectividade. Se dirixe unha... Vamos a ver, se establece a responsabilidade individual por outra cousa máis pérfida, que é un... É máis difícil defenderse un frente a un todo, sabes, que uns cantos, sabes, fronte a fronte. Eso por un lado. E por outro lado, para acabar culpando ao individuo como individualidade, como un elemento liberal de dicir, ti eres o que estás facendo un trasvase de 7.000 kilos de cocaína nesta ría. Non son todo este entramado, ni esta ideoloxía, ni nada. Eres ti. Ou ti eres o tesoureiro do PP, e eres ti. Non é a vosa forma de pensar, ni nada disso. En teoría, moi ben, porque impediría perseguir as ideas e os grupos. Pero a vista está os resultados das eleccións en Euskadi. Se persiguen as ideas, se establecen entramados. Entón, para unhas cousas é un individuo e para outras cousas é unha nación, non? Ou un grupo de persoas. Nas cadeas están os pobres. Claro, que ao final son En Euskadi están os que son nacionalistas. Noutro sitio están os que consumen sustancias estupefacientes. Se busca e se persigue a unha colectividade, pero se individualiza para que non haxa capacidade de resposta. Entón, eses son os principios. Se eu me vou parar aí, de feito, esa última filmina, que era o que era entrante do seguinte día, o mellor un pouco árido, tal como lo contei, un pouco a idea que había nas seguintes era que ese mal trago que pasache de xose, de que son así conceptos a machao, que unha que poidades ter antes no voso correo e dúas que non sea todo tan denso, pero eran os colores primarios cos que logo facer o resto do cesto. Esa última filmina aí fala do delito. Porque estábamos falando do dereito penal, non sabemos cales son os principios, e entón o dereito penal dice, bueno, vale, estes son os principios, ahora vamos a empezar. E o dereito penal se empeza dicindo, delito, que é delito? E fai unha lista de delitos. É un dereito que vai ao grano, claramente. O Código Penal é para lectura superclara. Entón, a antesala do delito, que é o que vamos a falar a semana que ven, dos delitos, como se clasifican, cantos hai e todo iso, é que considera o dereito penal un delito, que son as partes do delito. Entón, o delito, bueno, ven recollendo casi todo o que vichedes antes, todo eso son estruturas, é como a Torre Eiffel, non? Entón, o delito é unha acción ou omisión. Non vale unha no acción, non vale unha un elemento pretérito, non vale unha casi ideación, vale? Acción e ocasionalmente omisión. Para que exista omisión ten que vir especificado no propio delito. O sea, no articulado ten que vir quen omita o deber de socorro. Porque hai, bueno, hai delitos que non se poden cometer por omisión, como o delito contra a saúde pública. E porque se sigue en un principio de política criminal, de esa omisión solo penala en aqueles casos donde existe unha responsabilidade de no acción. Que conste que nos estamos reclamando, pois, por exemplo, no caso de Diego Viña Castro, pasos que nos están escuitando que sepades que o fiscal pide arquivo das actuacións, un rapaz que morreu no ano 2004 no cuartel da Guardia Civil de Arteixo, despois de ser detido por unha denuncia realizada polo seu pai dicindo que lle había que lle mandara un ceniceiro á cabeza. O pai presenta a denuncia no cuartel da Guardia Civil, os digo para que vale para ese elemento. Os guardias civis lle requiren ao pai que exhiba un parte de sanitario respecto da súa lesión. O pai se dirixe a un centro sanitario pola noite e o médico non só di que non ten lesión, sino que refire que o pai se atopaba baixo os efectos das bebidas alcohólicas. Volve ao cuartel da Guardia Civil, entrega ese parte e alguén no cuartel da Guardia Civil dá a orden de deter a Diego Viña. O sacan da súa cama, que estaba ca súa moza, e o conducen pola noite a instancias do seu pai, delito natural, de novo, a o cuartel da Guardia Civil. Ele estaba sometido a tratamentos polo seu tema da depresión, que eso, si podíamos mirar o día que toquemos o tema da, bueno, da cuestión da psiquiatría forense, estaba tomando un tratamento que particularmente, intentaré ter o seu prospecto aquí, señalaba o medicamento de que en caso de privación de este medicamento se producen grandes riscos de autólisis, non? De lesionarse e de suicidio. Se pasa a noite inteira no cuartel da Guardia Civil, pola mañán é citado por parte do... se lle toma declaración ante un abogado de oficio sobre os feitos do día anterior, el se nega a declarar, e automáticamente, unha vez que presta declaración ante un abogado, o Guardia Civil, por un mecanismo legal que vos explicaremos no último día do curso, que son os procesos penais do que se chaman os xuízos rápidos, o Guardia Civil ten a prerrogativa, o capitán, de abrir a axenda electrónica, primeiro, de determinar que iso vai por a vía do xuízo rápido, o sea, se convirte en xuíz, porque fai unha valoración dos feitos. Abre a axenda electrónica do xuíz, e establece a hora do xuicio para 24 horas despois. Nese momento, unha vez que prestou declaración e se valoran os feitos, pois pasa de estar detido a unha situación de prisión provisional. A prisión provisional solo se pode a detención solo se pode postergar 72 horas, hasta que se te ponga a disposición judicial. o prestas declaración. Como aquí alguén se asinalou que iba a haber un xuicio rápido, non iba a haber declaración porque a declaración era o xuicio. Pois unha vez que el remate e dice non quero prestar declaración, automáticamente a súa situación muda e o seu estatus, en vez de ser de detido, pasa a ser preso preventivo. E decide o comandante postergar a de detención hasta o día seguinte, argumentando que o fai para protexer a integridade familiar do pai. O pai, para colmo, como a noite anterior estaba borracho, pola mañan se arrepinte, como todos os borrachos, vai ao cuartel da Guardia Civil, pretende retratarse, e non só co que fixo non apoyou a postura do seu fillo, sino que a propia postura do teniente da Guardia Civil se empeza a ser contradictoria co pai, pois que posterga a detención para que non lle afecte a él cando o pai quería que salira pola mañan. El pide velo que o leven o médico, vai ao médico, o médico di que non observa nada, non lle sirven a receta que el portaba na súa carteira, se non sabemos a ciencia cierta, e bueno, un día eu estuvimos contrastando, de que simplemente con citar o medicamento que estaba tomando, automáticamente a médico hubiera tomado medidas directas de medicalo para eses efectos de angustia, de nerviosismo, etc., de depresión. Bueno, solta unha frase final o médico dicindo, bueno, pues si tens algún problema de drogas, te derivo ao centro de drogodependencias. Lle dá a orden a médica expresa ao Guardia Civil que o estaba custodiando de que o teñen que levar ao centro de drogas. O Guardia Civil que o levou ao médico se pon en contacto coa centralita do cuartel e estos a súa vez chaman ao centro de drogodependencias para preguntarlle si él ten cita ali, si hai un historial ali. Lle colle a alguén do centro de drogas que está sin determinar e dá a información de que esa persoa non ten historial ali, que fai moito tempo que non vai e que ahora non o poden atender. Entón, desoindo esa orden do médico, o volven de novo ao cuartel da Guardia Civil. Se van, cambio turno, se van a comer, ele empeza a poñerse moi inestable, hai vómitos polo pasillo da súa celda, non sabemos situálo si antes ou despois, bueno, exactamente como foi. En teoría, hai micros nas celdas e cámaras. Non gravaron nada e a Guardia Civil señala de que por proteger o dereito fundamental á intimidade, as cámaras apuntaban para outro lado. Se marcha casi todo o mundo do cuartel e se escoitan berridos e insultos durante un certo tempo. O posto de guardia o que fai é escoitar. E decide actuar cando deixa de escoitar os berridos. Baixan e está aforcado co pantalón, a perneira do pantalón ao dintel da porta da súa celda. Descolgan o cadáver, que estaba claramente morto, non esperan polo xuiz a facer o levantamento de cadáver, e a perneira, que segundo o comandante contiña restos de vómito, atiran o lixo. Chaman a nai 7 horas despois, desde o tanatorio, e o entregan cunha bolsa. Ben, nos decimos, o conto porque nesto unha discusión xurídica importante, que se nos situamos no marco de que se suicidou, ou nos situamos no marco de que o suicidaron, ou nos situamos no marco de que o asesinaron, en calquera dos tres casos estamos falando de un homicidio. Por qué? Porque cando se fala, e é unha das partes do delito, está como máis penado cando ti queres facer o delito, cando o faz con dolo, cando queres conseguir, cando sabes o que faz e cando queres un resultado. Eso é o que se chama delito doloso, ¿no? Eso lo explico ahora cando cheguemos aquí. Bueno, pues singularmente, os primeiros abogados de oficio que lle tocaron, como máximo vían unha imprudencia. A imprudencia é alguén non que sabe o que fai, nin quere o que fai. Iso se chama capacidade cognitiva e capacidade volitiva. Sinón que, en realidad, o que obra é con pouco rigor, no sentido de que non evita o evitable e non prevé o previsible. Pero, en teoría, non quere o resultado. Vale. Bueno, pois con esa discusión e desoindo os principios do que era o delito, nós dicimos, e se se entende por iso, ten que ver coa acción, non ten que ver coa dolo e coa culpa, nós dicimos que en determinadas circunstancias, se existe unha obriga legal de cuidado, se existe unha obriga legal de soportar o dano, obriga legal de cuidado, é cando existe unha relación que os romanos a situaban unha relación de especial protección, quere dicir que existe unha obriga de cuidado do preso, unha obriga de cuidado da persoa que está ao teu cargo. Bueno, pois, cando se produce esa circunstancia, o delito se comete por acción por omisión, porque non se quere o resultado, pero se sabe o resultado e estás obrigado a actuar, senón se produce un resultado certo. E é un delito doloso, aínda que no código, cando se contempla esa omisión, se pretenda evadir, sabes, como que a omisión non ten nada que ver. Pois sí que ten que ver. Ten que ver se existe unha obriga directa de actuar. Acción, omisión. Típica. Quere dicir que ten que estar no articulado do código. Non vale facer meter o camello polo ollo da agulla. Hai que insertalo aí. Que a nós nos acusaran pola concentración do de Diego Viñas, eu digo para a xente que está escoitando, que fixemos diante da Igrexa de Arteixo dun delito contra a liberdade religiosa é vulnerar o principio de tipicidade do delito. Porque, a pesar de que existe no Código Penal, os nosos actos non se ciñen o que pon o tipo penal, que é aquel que de forma expresa, colectiva ou individual impida o exercicio do culto das religiones recoñecidas, etc. etc. A nosa actuación foi un exercicio da liberdade de expresión. En ningún momento fomos contra o culto, contra o concepto de xuntarse ao redor de algo para rezar. Nos rezábamos igual que eles, máis alto que eles. Podría ser un delito de coaccións, podía ser un delito contra a liberdade acústica ou contra o medio ambiente, porque este e eu estuvo berrando cando empezaron a repicar as campanas 25 minutos, ¿no? Sí. De libro. Rematou a igrexa, a celebración, e empezaron bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, e este e eu entramos nunha secuencia que estuvimos 25 minutos sin parar berrando só unha frase, que era un rezo, ¿no? E entonces se vulnera ese principio de tipicidade, ¿no? Ten que encaixar os feitos co tipo penal. Logo, antixurídico. Ese simplemente polo que dades na cabeza que teño un caso por aí que vale para que entendades o que é antixurídico. E de verdad, vos aseguro que nas universidades a xente lle podes dicir cales son os elementos do delito e te dicen acción omisión típica antixurídica. Pero inda a día de hoxe non vin a ninguén que supera explicar que é antixurídica dentro dese tipo. Bueno, pois hai un caso que temos que vamos intentarlo desmontar a través de que non é antixurídico a actuación. A pesar de ser unha acción, a pesar de ser típica, a pesar de quererla e buscarla e que teña unha pena, non é absolutamente antixurídica. En teoría, antixurídica é que vai contra o ordenamento xurídico. Parece que non pinta eso nada aí, pero ten unha enxundia potente. Pero eso me la reservo para... Ese caso é moi bonito. Logo, culpable. Aí xa traspasamos a barreira do acto. Hasta aquí está, digamos, a acción. Como se recolle esa acción? Sería cinematográficamente, pois, un plano. Acción, como se desenrola o plano, como está previsto no guión, e como forma parte ese guión de unha corriente ideolóxica. Pero ahora pasamos ao individuo, que é a parte esa xugosa que vamos a dar aquí nesta Universidade Popular. Que é, vale? Se me pode perseguir por accións externas, como xa dixemos, e que estén dentro unha lista de números clausus nunha lei orgánica de que diga que iso é delito. Tuve a desgracia de consumir, en vez de Marqués de Periñón, que non está penalizado, pues, heroína de afgana. Ou tuve en vez de formar parte de OPP, pues, estaba en HB. Ou, pues mira, se me ocurriu, non sei, berrar ao rei unha inxuria en vez de dicirlle ao veciño. Vale, verdadeiramente coinciden as persecucións con determinadas conductas. Pero, sin embargo, cando chegamos ao ámbito do elemento culpable, entra o individuo. E entón aí sí que está claro que existe un cerrarse en banda ante a realidade. Si xa falamos de que se persigue a responsabilidade individual, aquí se persigue, e aí sí que se entra dentro do individuo. Son actos externos, pero se entra dentro do individuo para determinar si sabe e si quere. E, vale, si entráramos por un camiño aberto e sin silveiras, aínda bo, pero entramos desde, bueno, xa o demostraremos aquí, desde obviando toda a psiquiatría moderna, toda a psicoloxía e conductual, educativa, pautas de conducta, incluso comportamentos antropolóxicos básicos. Se determina casi desde unha perspectiva de valoración moral. No 80 e pico, moitas sentencias de 7 aquí do barrio, dicir, se te condena por convicción moral. Entonces, bueno, a culpa é o dolo e a culpa. O dolo é querer e saber, e a culpa é non evitar e non prever. Pero iso é a responsabilidade do individuo. E logo, que sea punible, o sea, que se le poda aplicar unha pena. Que es ese aforismo nula pena sin elege. E ya está, coñazo. E ahora sí que lo voy a pasar.